سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو، میری آنکھ کو دکھا دو، شہدی کا آستانہ سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے کلی تو دیکھو، ذرا روزائے ذرا روزہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ہے وہ جا حسرتوں کا محور، وہ سوال مجھ کو دیں گے، جو ہے آمنا کے دل پر مجھے پہنچ کر نہیں لوٹ کر آنا، سوئے تیبہ جانے جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، در مصطفیٰ رات دن ہو، شہ پتہ کا ترانہ سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا شہدی کا آستانہ سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، کوئی کل کا ایک پل کا نہیں کچھ ہے بھروسہ، مجھے ہم سفر بنا دو، کہیں رہ نہ جاؤں تنہا، در مصطفیٰ عشرت میرا آخری ٹھکانا، سوئے تیبہ جانے والو مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھ کو دکھا دو شہیدی کا آستانہ، سوئے تیبہ